Yaprak boşalan ter, elini yüzünü sil. Polemiğe girmek nafile, nereden gelecek gelecek? Bir kere olsun kurtar kendini, koş hadi durma, koş hadi durma. Arkanda sana bakan yüzlerce paçavra, dejenere toplum, dejenere insan. Her zaman çakılır kafasının üstüne, bilmez başına gelecek dere. Kim sana dost, kim sana düşman? Paradokslarda yaşayan kalabalık ortam. Hakları yenilen masumun, paralara doymayan aç gözün arasında. Yıllardır süre gelen bu kavga, varını yoğunu harcamış insan. Süre gelen yaşam kavgasında, sosyede mosyede yenili nefrede karşı kuvvete ihtiyaç olacak. Zaman da gelecek çatacak, kendini tut hazırla. Tut nefesini koş, tut nefesini koş. Yaşam denen komedi, dinledin melodi. Gerçeğin ta kendisi, kaçmak için koşma. Gerçeklerden kaçma, yalanlara uyup kendini kandırma. Yaşam denen komedi, dinledin melodi. Gerçeğin ta kendisi, kaçmak için koşma. Gerçeklerden kaçma, yalanlara uyup kendini kandırma. Anlat derdini bana, derman bulayım ben sana diyenlerin hepsine güven olmaz. Sen durma koş, aydınlıklara koşan beynin belki şimdilik biraz loş. Durma koş, dejenere olmuş sosyete, yozlaşmaktan pay çıkaran her gele. Durduramazsın seni elementleri milimetrik olarak ayrıştırmak isteyenlere karşı koş. Nefisten gelen belki hoş, dünya malına yılmadım olmaz diyenlere benden bile diye önüne gelene verene karşı koş. İnsanı pazarlayanlara, garibanın hakkını yiyenlere lanet. Bir dilim ekmek için bin eziyet çekenlere gayret. Soykırım vahşetinde yok olup giden kardeşlere göz yumanlara karşı koş. Durma koş, silikonlu göğüsler İsviçre bankalarında. Paralar boynuzlana kocalar darcabası. Bunlar toplumun kendini modern gören ama tamamıyla dejenere olmuş tayfası. Babasının haram parasıyla sana hava atak hopilere aldırış etme. Kışındaki bok kurulayan birkaç yeni bitme. Sonra da görme, medyatik maymunlar sömürünün diğer adıma.